Injil Lukas bab 7. Bareng wis rampung anggone ngandika marang wong akeh, Yesus banjur tindak lumebet ing Kapernaum. Ing kono ana opsir kang duwe batur kang banget kanggepe. Iku lara banget lan wis meh mati. Bareng opsir mau krungu bab Yesus, tumuli kongkonan pinituwane wong Yahudi sawetara sowan ing ngarsane. Nyuwun supaya panjenengane karso nyarasake batur mau. Wong-wong mau iya banjur sowan sarta nyuwun tulung kanthi adreng. Ature, tiang menika pantes kapitulungan. Amargi tresna dhateng bangsa kita. Saha inggih tiang menika ingkang nyasakaken kita papan pangibadah. Yesus banjur tindak bebarengan karo wong-wong mau. Bareng wis cedhak karo omahe obsir iku kungkunan para mitrane matur marang panjenengane. Duh Gusti, mugi sampun dados damel panjenengan. Amargi kawula mboten pantes panjenengan rawuhi. Awit saking menika, kawula inggih rumaos mboten pantes sowan ing ngarsa panjenengan. Nanging panjenengan mugi karso ngandika satembung kemawon. Temahan rencang kawula temtu badhe saras. Amargi kawula piyambak inggih tiang ingkang kaprintah, sarto inggih mbawahaken prajurit. Menawi kawula aken dateng salah satunggaling prajurit menika, lungo piyambakipun inggih lajeng kesah. Menapa dene menawi kawula aken dateng satunggalipun, mreneo inggih lajeng dateng. Utawi dateng rincang kawula iki tindakno inggih lajeng dipun tindakaken. Bareng Yesus midanget atur kang mangkono iku, panjenengane eram nuli minger mriksani wong akeh kang padha nderekake sarta ngandika, aku pitutur marang kowe, pangandel kang samene gedene iki aku durung tau tumon sanadyan ing antarane wong Israel. Bareng kongkonan mau wis padha bali lan wis tekan ing omah, bature wis ketemu waras. Sawuse iku, Yesus tindak menyang kutha kang aran Nain. Para sakabate padha nderekake lan iya ana wong akeh kang padha gumrudup melu nderek uga. Bareng tindake wis cedhak karo gapuraning kutha, ana layon kapikul metu. Iku bocah lanang, anak untang-anting, embokne wis randha. Wong akeh saka ing kutha padha ngiringake. Nalika Gusti pirsa randha mau, trenyuh banget penggalihe marga saka welase. Banjur ngandika marang randha mau, "Aja nangis." Yesus banjur nyelaki lan bandosane diasta. Kang padha mikul mandeg. Panjenengane tumuli ngandika, "Angger, aku dawuh marang kowe, tangiyo." Kang mati tumuli jenggelek, linggih lan wiwit guneman. Banjur dipasrahake marang ibune. Wong kabeh padha wedi lan banjur padha ngluhurake Allah. Pangucape, "Ana nabi agung kang karawuhake ing tengah-tengah kita." Sarto, "Allah wos nuweni, tuwin milu jengake umate." Pawarto bab Yesus iku banjur sumebar ing satanah Yudea lan sakiwa tengene kabeh. Nalika Yohanes nampa pawarto bab lelakon iku kabeh saka para sakabate, banjur ngundang sakabate loro, kadhawuhan matur marang Gusti, "Menapa panjenengan menika ingkang pinasti rawuh? Menapa kawula taksih kedah ngentosi sanesipun?" Bareng wis padha ana ing ngarsane Yesus, banjur matur, "Kawula sami kautus dening Yohanes Pembaptis, kadhawuhan matur pitaken. Menapa panjenengan menika ingkang pinasti rawuh? Menapa kawula taksih kedah ngentosi sanesipun?" Nalika samono, Yesus pinuju marasake wong akeh kang padha nandhang sawarnaning lelara lan memolo, sarta kang kasurupan roh-roh ala. Apa dene sakae wong wuta padha kaparingan pandeleng. Yesus banjur paring wangsulan, pangandikane, Podo munduro. Aturno marang Yohanes opo kang kok deleng lan kok rungu. Wong wuto podo ndeleng, wong lumpuh podo lumaku, wong budugen podo kabirat najise, wong budek podo krungu, wong mati podo katange ake, lan wong melarat podo kawartanen kabar kabungahan, lan rahayu wong kang ora nampe aku. Bareng utusane Yohanes wis padha mundur, Yesus banjur wiwit medhar pangandika marang wong akeh iku bab Yohanes. Mangkene, apa prelumu lunga menyang ora-ora samun? Apa arep ndeleng glagah kang mobat mabit marga kanginan? Utawa arep apa kowe mrono iku? Apa arep ndeleng wong kang manganggo sarwa alus? Wong kang manganggo endah lan kang uripe mewah iku? Panggonane ana ing kraton. Dadi apa perlu mumrono? Apa arep ndeleng nabi? Bener. Lan aku pitutur marang kowe, malah ngungkuli nabi. Awit ana pangandika mangkene. Lah ingsun dawuh marang utusan ingsun supaya ndisi isiro. Lan nyawisake dalaniro ana ing ngarepiro. Aku pitutur marang kowe. Ing antarane wong kang kalairake dening wong wadon, ora ana kang ngungkuli Yohanes. Ewadene kang cilik dhewe ana ing kratoning Allah, iku ngungkuli wong iku. Wong akeh kang padha ngrungokake pangandikane, kalebu para juru mupu beo, kabeh padha ngakoni marang adiling pangeran, amarga wis padha dibaptis dening Yohanes. Nanging, wong-wong Farisi lan para ahli Toret padha nampik marang karsane Allah tumrap awake dhewe. Sarana anggone padha ora gelem dibaptis dening Yohanes. Yesus banjur ngendika, "Wong-wong jaman iki bakal dak upamaake apa lan dak padhaake karo apa? Wong-wong iku upamane kaya bocah-bocah kang linggih ana ing pasar lan kang padha alok sesauran." Kowe wis padha dak sulingi, kok ora joget? Aku wis padha ngidungake kidung pangaduh, kowe kok ora nangis? Amarga Yohanes Pambaptis iku teka tanpa mangan roti sarta ngombe anggur, kowe banjur kondo, iku wong kepanjingan setan. Sawuse iku putraning manungsa rawuh, panjenengane dahar lan ngunjuk. Kowe banjur ngucap, "Delengen, iku rak wong kang karemangan lan tukang minum, kancane para juru mupu beo lan wong dosa. Nanging kawicaksananing Allah iku, kabenerake dening sakeing wong kang padha nampani." Tumuli ana wong Farisi kang ngaturi dahar Yesus ana ing omahe. Yesus iya banjur rawuh nuli lenggah dahar. Ing kutha kuno, ana wong wadon kang wis kondang dosani. Nalika krungu yen Yesus lagi dahar ana ing omahe wong Farisi mau, banjur mrono karo nggawa botol marmer isi lenga wangi. Nuli ngadeg karo nangis ana ing pengkerane Yesus cedhak sampeyane. Nganti luwe crocosan nelesi sampeyane. Diusapi nganggo rambuté lan banjur diambungi sarto dijebati kelawan lengane wangi mau. Bareng para Farisi kang ngaturi Yesus weruh kang kaya mangkono iku, banjur duwe osik mangkene. "Menawa panjenengane iku nabi, mesti pirsa sapa lan wong apa sing gepok sarirane iku, mesti pirsa yen iku wong kang kondang dosane." Yesus nanggapi sarana ngandika, "Simon, ana prakara kang arep dak pituturake marang kowe." Simon mangsuli, "Ature." "Sumangga, kula aturi ngendika, Guru." "Ana wong loro kang padha duwe utang. Kang siji 500 dinar, sijine 50 dinar. Sarene padha ora bisa nyaur. Kang utangi banjur nglilakake utange wong loro mau. Wong loro iku endi kang luwih tresno marang kang utangi?" Atur wangsulane Simon, "Kulo kinten inggih ingkang sambutanipun kathah. lajeng dipun lilaaken menika. Pangandikane Yesus, bener panemumu iku. Banjur ngandika marang Simon maneh, kalawan mirsani wong wadon mau. Kowe weruh wong wadon iki, aku mau mlebu ing omahmu. Kowe ora menehi banyu kanggo wisuh sikil. Nanging wong iki nelesi sikilku nganggo luwe, banjur ngusapi nganggo rambute. Kowe ora ngambung aku. Nanging wiwit nalika aku mlebu, wong wadon iki tansah ngambungi sikilku. Kowe ora nglengani sirahku. Nanging wong wadon iki njebati sikilku nganggo lenga wangi. Mulane aku pitutur marang kowe. Dosane kang akeh iku wis kaapura. Amarga wis nindakake katresnan akeh. Nanging kang kaapura satitik, iya nindakake katresnan satitik. Banjur ngandika marang wong wadon mau, dosamu wis kaapura. Wong kang padha linggih mangan bebarengan karo panjenengane padha musik mangkene. Sopo to panjenengane iku, dene kok nganti bisa ngapura dosa? Nanging Yesus nuli ngandika marang wong wadon mau, pangandelmu kang mitulungi kowe, mundura kelawan tentrem rahayu.